კარგად დაუკრეს, მაგრამ ბევრი ძალიან. სანამ დავიწყებდე წინა გავარკვიო, სერგეი ლავროვი ხوار გესწრება დღეს. ხوار არა და ჩემი ბრალია, კი დავინახე აეროპორტში. თავიდან ვიფიქრები, მივალ, ესე იგი, მივესალმები, მოვიკითხავ, ჩატერაზე დავპატიჟებ მეთქი, მაგრამ მე ვიფიქრები. რაც რა აღარ ვიფიქრები. იმედი ერთი იგივე რაღაცას ფიქრობთ, ხო, ჩვენ სერგეი ლავროვზე ახლა. ძირფასო მეგობრებო, მოგესალმებათ რამის შოუ დათობა ბიჩაიშვილთან ერთად. მნიშვნელოვანი ამ დღეების განმავლობაში, რა თქმა უნდა, ის გახლავთ, რომ პარლამენტმა დაამტკიცა ეს საკონსტიტუციო ცვლილება, რომ პარლამენტის წევრთა რაოდენობა 235 პარლამენტის წევრიდან შემცირდეს 150 კაცამდე. Ну, эс ахмили, эс механизмы амсвилебис ахмили каргат арико этқоба, именно что зокс эгона, რომ эс შემცირება მოხდებოდა ეხლავე და ესე იგი ისინი აიღებდნენ სიას, ან პარლამენტარების სიას, 235 კაციან სიას, რომელიც ალფავიტის მიხედვით არის დაწერილი და ესე იგი ბოლო 85 კაცს ეგრევე გაცხრილავდნენ. Да სწორედ ამიტომ იყო, რომ ამ ზოგმა კერძოდ კი депутатმა ჯოჯუა გოჩამ ხარი არ დაუჭირა ამ ცვლილებას, იმიტომ რომ მე რატო უნდა დავიჩაბრო, ახლა ჩემი გვარი ჯიზე იწებაო და გამცხრივავენ. მივიდა მე დავით გამყრელიძესთან ეს ჯოჯუა და ეუბნება რომ რა ქენიო ესო შენო. რა ქენიო? ამან უთხრა გამყრელიძესთან. რა ქენიო? რანაირი ოპოზიცია ხარო შენო? რატო დაუჭირეო მხარი ამ ცვლილებას? მე რამე ნაღლებაო? ეს ეუბნება ეს. გამყრელი მე რამენაღლებო პრობლემა არა მაქვს ჩემი გვარი გზე იწებაო გამყრელიძე ვარო ეგო რუსულათო რუსულათ არის შენი გვარი გამყრელიძე რუსულად ჯერსო თორე ქართულად ხამყრელიძე ხარ კიდევ მნიშვნელოვანი ის იყო რომ გახსოვთ ალბათ რომ ესეც პრეზიდენტი მივიდა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში იქ მინისტრებმა დაიგვიანეს და პრეზიდენტმა იკითხა რომ სადარიანო მინისტრები რაც დაიგვიანეს და ესეთი პასუხი მიიღო რომ ბენდუხიძე სულად გახდაო პატივცემულო და ნოღაიძელმა ლომაიამ გაბაშვილმა კემულარიამ და ჩეშელაშვილმა სახლში გააცილეს ხელის მოსაკიდებელი ადგილი კი იყო მაგრამ მინისტრები აღარ იყო ამდენი და აგრეთვე შევეხები იმ თემასაც, რომ საქართველოში ესე იგი შემოვიდა Microsoft-ი და პირველი რასაც ისინი აკეთებენ Windows-ის გადმოქართულება უნდათ და ანუ ქართულ ენაზე Windows-ის შექმნა უნდათ და ისინი ამჟამად მუშაობენ სხვადასხვა ვერსიებზე თუ როგორ თარგმნონ ქართულად სხვადასხვა კომპიუტერული ტერმინები. ანუ ერთ-ერთი ვერსია, რასაც ჩვენ ვთავაზობთ მას და ნუ ვამბობთ რომ იმისაც რომ დასამახსოვრებელი და ადვილად ახსაქმელი იყოს ეს ტერმინები ქართულად, ამიტომ ესე იგი პოლიტიკოსების და სხვადასხვა ცნობილი ადამიანების სახელებად უნდა ითარგმნონ, მე მგონი ეს კომპიუტერული ტერმინები. ასე მაგალითად, აი მაგალითად ძალიან ადვილი დასამახსოვრებელი იქნება თუ მაუს ქართულად ერთმა ჭიაბერაშვილი. ესე იგი ეს მაუს ფედი, ანუ ეს მაუსის დასადები იქნება სამკუთხედი ფორმის. 17 დიუმიანი მონიტორი ბენდუფიძე. შიდა მოდემი გამყრელიძე, გარე მოდემი ნათელაშვილი. ბძანება პრინტ ბუღაძე, ბძანება დილიტ, ანუ წაშლა შარაძე. recycle bin ანუ ეს სანაგვე ყუთი ჟირინოვსკი რა თქმა უნდა ვირუსი კოკოიტი ანტივირუსი ქარელი ბძანება შატდაუნ ანუ გამორთვა გილაური რა თქმა უნდა კაქტუსი ფიქრია ჩიხრაძე აბა ალბათ კარგი იქნება თუ Windows მთლიანად დავარქვათ ministrთა კაბინეტს რადგან რაც უფრო ხშირად გამოცვლი უკეთესად იმუშავებს